Nekem néha úgy tűnik, hogy a fejlesztők sorra kitalálják a gondolatomat. Lehet versenyezni, kitalálja ki hamarabb a jópofa újításokat. Olyan, mintha egyre többet gondolkodnának a mérnökök és a piackutató szakemberek, vajon mit venne még meg egy felhasználó? Lassacskán a sci-fi regények íróit is utolérik. Fel kell kötniük, amit fel lehet, már amennyiben egy kicsit is futurisztikusabbat akarnak kitalálni a valóságnál. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Az elektronikus leveleket nem csak olvashatjuk, hallgathatjuk is. Itt a Mailmondó. A Levélmondó hosszas kutatás és fejlesztés eredmények, amiről bizonyára hallanak a műsor folyamán. Ezután pillanatkép a beszédszintetizálásról, majd infószótár a portról. Ma este Dragoni fanyalgó. Rég elhunyt déd nagypapámat hívják be katonának tévedésből. S bevonulási időpont mellett csak egy dátum. 1900. február 15-e. A PC Tipben a Linux telepítéséhez adunk programajánlatot. Ez volt az első nagy lépcső, hogy elkészüljön egy olyan Linux disztribúció, amelyet könnyű otthon telepíteni. Újdonságok az OS2 világból, aztán magyar könyvtári CD-rom, végül hírsziporka. Itt a számítógépes rádió műsor, a Modemidők. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, ami itt van, vendégkönyv, hangarchívum, sőt képek és cikkek, net.hu/modemidok. Kezdetben azt érezzük, levelet kapni jó dolog. Egyéni jellemzőinktől függ, hogy kinél meddig tart ez a hatás. Aztán naponta egyre több levél érkezik. 5, 10, 20 és illik mindenre válaszolni. Én ebben napi 50-60 levélnél tartok. Egy sűrű nap után igen fárasztó lehet este is a monitorra bámulni és a leveleket olvasgatni. Komolyan felmerült már bennem, hogy jó lenne, ha néha valaki felolvasná a leveleimet. Amiről most szó lesz, az az ötlet megvalósítása. Vendégünk Fekete László, a Vestel 900 munkatársa egyik mérnöke. A rendszer neve Mailmondó. De vajon ezt miért találtátok ki? Hát ez egy olyan új szolgáltatás, amivel egy kényelmi szolgáltatás tulajdonképpen, hogy bárhonnan el lehessen érni a leveleket. Tehát ne kelljen hozzá semmilyen speciális eszköz, számítógép, hanem egyszerűen egy telefonról, vagy akár egy mobiltelefonról az utcáról meg tudjam hallgatni azokat a leveleket, amik elérkeztek a postafiókunkba. Vagyis ugyanúgy, mint annak idején a Pál utcai fiúkban, a számítógép betölti ezt a kis inas szerepét, és felolvassa nekünk a leveleket? Valami hasonló. Hogyan működik? Mit kell csinálnom ahhoz, hogy a leveleimet felolvastassam? Túl sokat nem kell, tudni kell egy telefonszámot, utána természetesen a rendszer megkérdezi az azonosítót, hogy hát idegen ne tudja lehallgatni az adott leveleket, és utána egy intelligens úgynevezett IVR rendszer segítségével. Milyen rendszer? Hogy hívják? IVR. Ez minek a rövidítése? Interactive Voice Response rendszer, tehát gyakorlatilag különböző menüpontokon keresztül a telefon nyomógombjait nyomva végig lekérdeztetem a levelet, erőre léphetek a leveleim között, tartalomjegyzéket kérdezhetek le, stb. Ilyeneket. Rögtön jegyezzük meg, hogy itt nem olyan szolgáltatásról van szó, mint a már megszokott üzenetrögzítős rendszereknél, ahol igazi élő ember mondja el a szöveget, és abból mondjuk összevágják a különböző mondatokat, hanem itt egy gép szintetizálja a beszédet. Természetesen, igen. Ebben nehéz a feladat. Ez mennyire egyedülálló ez a szolgáltatás, esetleg Európában, vagy valahol a világban van? Hát tudomásom szerint néhány darab van a világon, egyáltalán néhány ilyen telekom hasonló szolgáltatást nagy cég. Magyarul természetesen legalábbis tudomásunk szerint nincs hasonló rendszer. Azt mondtad, hogy ez a nehézség ebben a rendszerben, hogy szintetizálják a hangot, de mégis hogyan működik? Tehát mit kell a gépnek itt végrehajtania? Elég egyszerűnek tűnik, hogy egy gépi hang elmond egy szöveget, de mi ebben a nehézség? Hát majd itt a kollégák fognak segíteni ebbe, akik a Budapesti Műszaki Egyetemről itt vannak, de Isten igazából hát sok nehézség van, hogyha csak belegondolunk abba, hogy maga a levél, ami ugye lehet ékezetes, ékezet nélküli, nem ugyanúgy ugye a magyarban ráadásul, hogyha több értelme van egy szónak, hogyha ékezet van, vagy ha nincs ékezete. Tehát ez önmagában egy elég nehéz probléma. Ebben a pillanatban ott tart a rendszer, hogy felolvas bizonyos szövegeket, és mi ehhez hasonlókat már bemutattunk, de itt mindig valamiféle probléma azért volt vele, hogy azért nagyon hallatszott rajta, hogy gépi ez a hang. Most szerinted hol tart ez a rendszer? Szerintem ez egy nagyon jó minőségű rendszer. amit itt a kollégákkal közösen fejlesztettünk, mi több más rendszer, tehát nagy angol nyelvű világrendszert meghallgattunk, és nyugodtan állíthatom azt, hogy ez a rendszer összehasonlítható ezekkel, vagy jobb azoknál. Oké, én azt javaslom, hogy most hallgassuk meg, hogy hogyan beszél a rendszer, és egyébként gyorsan mondom is neked, Laci, hogy van egy nyelvész itt a stúdióban, aki majd jól odafigyel arra, hogy a gép hogyan beszél. Első levél, feladó, André D. Gábor, tárgy, üdvözlet, dátum, október 6, 15 óra 55. A Vesztek 900 levélmondója üdvözli a műsor hallgatóit. A levélmondó hosszas kutatás és fejlesztés eredménye, amiről bizonyára hallanak a műsor folyamán. A viszont hallásra, levélmondó. Szóval másfél-két évvel ezelőtt már bemutattunk hasonló rendszert a modem időkben, akkor vak barátunk Pál Zsolti hozta be a számítógépet, és akkor meg is beszéltette, és éppen a magyar irodalom néhány klasszikusát olvastattuk fel a műsorban, illetve arról is tudunk, hogy a KFK-ban is folyik egy hasonló fejlesztés, ahol vakok számára készítenek ilyen rendszert. A stúdióban dr. Olaszi Gábor, a Műszaki Egyetem fonetikusa, villamosmérnöke. Ez egy teljesen független fejlesztés ettől, ami most itt a mélmondóval elindul? Igen, ez egy teljesen független fejlesztés. Hogy egy kicsit visszanyúljunk a történelemben, a 80-as évekre tehető az, amikor Magyarországon először ilyen szövegfelolvasó rendszereket készítettek. Az elsőt azt a Nyelvtudományi Intézet fonetikai osztályán készítettük, én voltam a fejlesztői ennek a rendszernek, és pár évvel később a KFK-ban Arató András vezetésével szintén különösen vakügyi felhasználásokra kezdtek ilyeneket készíteni, ezekben a munkákban is akkoriban én részt vettem. Tehát ez a két vonal volt. Akkor azt lehet mondani, hogy a mostani mailmondónak a beszédszintetizátora ez egy teljesen új fejlesztés, teljesen másfajta megoldás, mint amit a KFK-ban alkalmaznak. A 90-es évektől mi technológiaváltásra határoztuk el magunkat, és elhatároztuk, hogy csinálunk egy emberi hangú levélfelolvasót, vagy szövegfelolvasót, és hát ez hallatszik most itt a Vesztel 900 szolgáltatásában. Jól értem, hogy itt arról van szó, hogy a gép mondjuk bemenetként kap egy írásos szöveget, amit mondjuk egy levélben el lehet küldeni, ez most végül is ettől független, és ezt a szöveget valamilyen módon átalakítja egy kimondott szöveggé, egy ilyen beszédszintetizátor. Ez a lényege? Ez pontosan így van, ez a lényege, azonban maga az elektronikus levélfelolvasó sokkal bonyolultabb. Itt három pontban tudnám összefoglalni ennek a lényegét. Az első, egy szöveg előfeldolgozás történik, amiben a levélről a Csaba programjával, Zainkó Csaba programjával, aki itt ül mellettem. A fiatalember készítette a programot? Igen, ő csinálta a programot. Csaba, hány éves vagy? 23. Hát akkor, és egyedül készítetted ezt a programot? Hát igen, hát a öten dolgozunk körülbelül. Na azért, mert én gondolom, hogy egy ilyen rendszer mögött egy csapat dolgozik. Egy csapat munka természetesen. Én a szöveg előfeldolgozást végzem, és akkor utána átadom a szöveget a kollégáknak, és akkor ők végezték el a élő beszéddé alakítást. És akkor mondjuk el egy pár szóval, hogy miből áll ez a szöveg előfeldolgozás, tehát milyen fölösleges információk vannak egy ilyen e-mail? Hát ugye a legnagyobb probléma az, hogy az elektronikus levél az látás útján értelmezendő információ, tehát itt egy média konverziót kellett csinálni. Ha valamilyen formában föl kell olvasni ugye a jeleket, amit ugye nem olyan egyszerű, mert hát mondjuk egy zárójel... Egy smiley-val, vagy egy zárójel, amivel most éppen most említette. Hát egy zárójelnél azt mondjuk, hogy zárójel, mert az fontos lehet, hogy... És a smiley-val most mi van? Valaki nevetni kezd, vagy mi történik? Hát ott még nem tartunk, hogy nevessen a rendszer, tehát nevető olvasson föl valamit. De például hogyan értelmez egy veszőt, vagy egy felkiáltó jelet? Hadd mondjam azt, hogy amíg idáig eljutunk, addig nagyon sokat kell dolgozni, hiszen egy e-mailben rengeteg olyan fölösleges információ van, ami nem tartozik a szöveghez, amit az illető küldött. Tehát ezeket mind le kell választani a rendszerről, értelmezni kell, hogy melyik az értelmes felolvasandó része, és melyik nem az. Utána értelmezni kell a címzettet, a címzőt, hogy ki küldte, értelmezni kell az időpontot. Tehát ezeket mind külön kell kezelni, amíg aztán a végén eljutunk a levél úgynevezett testéhez, szövegtestéhez, amit a beszédszintetizátorral fel kell olvastatni. Van itt még egy levél, amit hallgassunk meg, és akkor utána tovább folytatjuk a részletekkel. Jó estét kívánok! Most a Profibox professzionális szövegfelolvasó beszél. A Vestel 900 levélmondó szolgáltatásában ez a beszédszintetizátor olvassa fel az elektronikus levelek szövegét. Jól érthető, amit olvasok? Válaszoljunk neki? Jól érthető. Igen. Igen, jól érthető volt. Szóval itt most mit is hallgattunk meg? Hát magát a beszédszintetizátornak a demonstrációját tulajdonképpen. Ja, hogy ez ugyanaz a rendszer volt, ami a levél. Nem hallottad? Igen. Valahogy kicsit másabb volt, mint az előző. Hát az előző rendszer az egy kísérleti rendszer, és ez már az a rendszer, ami a decemberi éles rendszerben fog beszélni. Egyébként bennem egyetlen egy kérdés merült fel, ami nagyon fontos. Mi történik a helyesírási hibákkal? A helyesírási hibákat a rendszer úgy olvassa fel, ahogy írva vannak. Úristen. Ez most súlyosan érintett téged. Hát engem nem annyira, de én nagyon jól tudom, hogy az én barátaim, és erről már sokat beszélgettünk Bódi Zoltánnal is, hogy mennyire ponyván írnak e-mailt, amikor... Ennél sokkal izgalmasabb kérdés szerintem az, hogy most tényleg hogy oldja meg az ékezetezés problémáját, mert nem mindegy az, hogy bor, vagy bőr, vagy nem tudom milyen példát hát mondjuk most. Erről és Csaba általában az e-mailben nem használunk, szóval tényleg hát mi azzal kezdtük, hogy fölmértük a elektronikus levelezési szokásokat, és azt tapasztaltuk, hogy a magyar levelek 50%-a, tehát a magyar nyelven írt levelek 50%-a ékezet nélkül lett írva, és ki is próbáltuk, hogy hangzik ékezet nélkül felolvasva, hát borzasztó volt, szóval egyszerűen nem lehetett megérteni, és vannak olyan esetek, amikor értelmi zavart okozhat, például megvetette az agyát, akkor nem mindegy, hogy az agyát, vagy az ágyát vetette, mert... Igen, szóval ezzel a rendszer nem igazán tud védekezni szerintem, mert az, hogy ki hogy ír, az teljesen egyéntől függ. Viszont az jobban érdekel engem, hogy tényleg a hangsúlyokkal mit lehet kezdeni. Tehát a régebbi rendszerek azért nagyon egyhangú, monotonul beszéltek. Ebben meg már azért már, mintha be lenne építve valamiféle emberi hangsúlyozás is. Az igazság az, hogy magának a beszédnek a szerkezete az egy nagyon bonyolult függvény. Nagyon sok változós függvény, és hogyha figyelembe veszük azt, amit az elején mondtam, hogy a 80-as évek elején készítettük az első beszédszintetizátort, akkor közel 20 év telt el. Hát bizony 20 év kutatása kell ahhoz, hogy magyar nyelven egy ilyen emberi hangú automatikus rendszer most ezt a minőséget tudja, amit itt most hallottunk. Mikorra fogjuk elérni azt a szintet, amikor már emberi füllel alig lehet megkülönböztetni a szintetizált beszédet a természetestől? Erre nagyon nehéz válaszolni, hiszen már a 90-es évek elején több nyugati vezető szaklapban elhangzott az, hogy a beszédszintetizálás problémája az már nem gond, az meg van oldva, és most idén, szeptemberben itt Budapesten volt az Eurospeech nevezetű nemzetközi beszédkutatási konferencia, ahol egy neves nyugati szakember kifejtette, hogy egyáltalán nincs megoldva, mert nem tudunk több hangon szintetizálni, nem tudunk egy hangon több nyelvet szintetizálni, hiszen gondoljuk el, hogy az elektronikus levelekben nagyon sokszor van egy angol mondat és három magyar mondat. És milyen jó lenne, hogyha az angol mondat az nem egy teljesen más hangszínnel jelenne meg, hanem ugyanazzal a hangszínnel, mint ahogy a magyart olvassa. Tehát van itt még probléma, sok, amit meg kell oldani. Szóval az már nem probléma, hogy érthető a szöveg, de azért el lehet valaha is érni, hogy ne lehessen fölismerni, hogy épp szintetizálta a szöveget? El lehet érni, igen. El lehet érni, csak sokat kell dolgozni, és sok pénz kell hozzá. Mielőtt Bódi Zoltán a Infószótár ma esti szavát elmondaná, szócikkejét elmondaná, egy kis röpértékelés, mit szólsz a kimondott, gép által kimondott szöveghez? Hát, hogy mondjam, szóval nem illik itt szembe dicsérni az embereket, de nyugodtan. Egyébként az ilyen bankkártya, bankszámla egyenlegek felolvasása, meg a déli pályaudvar, nyugati pályaudvarnak ez a vonat érkezik a hatodik vágányról. Szóval ez nem található meg, és nem hallottam ilyen. Ez a bizonyos összevágott szöveg, amit az elején mondtam. Igen, tehát ahogy az egyes kimondott beszédhangok ugye nem kapcsolódnak abban egymást. Itt ez egészen normális volt. Tehát ez a hangszín, hangmagasság változások még itt nem voltak olyan érdekesek és olyan jól hangzóak, mint a valódi beszédben, de egy-két szünet probléma, de hát ezek ilyen apró dolgok. A lényeg, hogy a legnagyobb problémát sikerült szerintem megoldani, ezt a beszédhangoknak az egymáshoz való kapcsolódását. Egészen szép átmeneteket hallott, de hát ez nem kell nyelvésznek lenni, szóval ezt szerintem mindenki hallja. Hogy ez már sokkal jobb, mint csak te ezt megalapozottan mondhattad. Hát. Na, infoszótár, mi van ma este? Mostanában nagyon sokat bújom a számítógépes folyóiratokat és újságokat. Korábban már foglalkoztunk azzal a kifejezéssel, hogy port, amit mindenféleképpen fordítgattunk, kapu, meg ilyesminek. Viszont nagyon érdekes, hogy a legutóbbi folyóiratokban alig találkozom már magával a port kifejezéssel, és nagyon érdekesen, nagyon szemléletesen tudják magyarítani. Ilyeneket írtam fel, hogy csatolófelület, csatolósín, csatlakozó foglalat. Ugye itt a különböző rövidítések, a PCI, az AGP, ilyen jó magyarosan, meg az ISA, meg mit tudom én, ilyen portok vannak. Én nem is igazán találkoztam már magával ezzel a port kifejezéssel, hanem mondom, ilyen nagyon, nagyon szemléletes és változatos módon, legalábbis a nagy közönségnek ilyen szemléletes módon magyarítják. Ez nekem nagyon tetszik. Ezek persze nagyon eltérő alkalmazásai, tehát itt nyilván, van célja annak, hogy miért találnak különböző kifejezést erre. Igen, de mondom, nekem azt tetszik, hogy végre kezdünk legalábbis itt elszakadni az angol változattól. Gróf Miklós rendes évi szabadságát tölti, rajongó táborának üzeni, hogy lesz még fanyalgó, de ő most motorkerékpárjával nem virtuálisan, hanem valóságosan is végigjárja Európát, egészen Yorkig motorozik. Ma este inkább tehát Dragon György lesz a fanyalgó. Január 1. 0 óra, 1 perc. Ülök egy sötét liftben. Elég rossz poén így tölteni egy szilvesztert, de mit csináljak? Nem hallgattam a figyelmeztető felhívásokra, vakon hittem a technológiában. És tessék, a lift nem 2000 kompatibilis, csak áll. Áram sehol. A csengő nem működik, ezek szerint az erőmű sem 2000 kompatibilis. Sőt, a csengő nyomógombjában található mikrokontroller sem. Lelki szemeim előtt kétségbe esett pilóták küzdenek repülőgépük elektronikájával. A buta gép, mivel természetesen elromlott, ahogy a dátum 1999-ről 2000 helyett 1900-ra váltott, azt hiszi, 1900-ban van. Elektromos agyán átsuhant, hogy egyelőre még 9 évet kell várni arra, hogy Louis Blériot átrepülje a La Manche csatornát. A mi repülőnk nem akar rekorder lenni. Jöjjenek a fiatalok 9 év múlva, mondja az öntudatos elektronika, s a gép rázuhan egy épp nem működő atomerőműre. Ugyanis az órák ott is visszaálltak 1900-ra. Hol van még a makasadás, kérdezhetnénk. Ezt az erőmű is tudja, és békésen álomba szenderül. Kórházi gépezetek kapcsolnak ki egymás után. Engem még fel sem találtak felkiáltással. A hatás döbbenetes. Csöndben meredek a sötétbe. Ekkor egy levélképe jelenik meg. Rég elhunyt déd nagypapámat hívják be katonának tévedésből. S bevonulási időpont mellett csak egy dátum. 1900. február 15-e. Egy rosszul megírt banki szoftver téved, s levonás helyett rengeteg pénzt utal a számlámra. Ekkor elhatározásra jutok. Csak egyszer üssak vissza az internetre 1900. januárjában. Írok egy rövid programot, keresse meg Gavrilo Principet a világhálón és törölje ki. Hát, ha mégiscsak igaz ez az 1900, és mindent másképp tehetünk. S ekkor ébredek csak rá az igazságra. Talán az emberiség már sokszor megérte 1999-et, de mindig újra kellett kezdenie 1900-ban? Rémületemben felébredek. Fejem csöndben pihen a PC billentyűzetén. Gépem dátuma még 1999. október 7-ét mutat. Tudom, nem lesz baj, mert bízom a technológiában. Semmi sem fog történni. De azért biztos, ami biztos megfogadom, hogy kertes házban töltöm majd a szilvesztert. Több ízben beszéltünk már a Linuxról a modern időkben. Legelterjedtebb jellemzője az, hogy ingyenes operációs rendszer. Pontosabban nem kell azért fizetnünk, hogy például otthon használjuk operációs rendszerként. Rengeteg tipp és tanács adható a Linuxhoz, mert ezért nem annyira könnyen telepíthető. De az első tippünk Bognar Ákostól, a PC World főszerkesztőjétől éppen a Linux telepítéséhez kapcsolódik. Természetesen minden hónapban foglalkozunk a Linux-szal, mert mi is észrevettük tényleg jó néhány hónappal ezelőtt, hogy a Linux egy olyan operációs rendszer tud lenni, amely a házi felhasználókhoz is el tud jutni. Ez volt az első nagy lépcső, hogy elkészüljön egy olyan Linux disztribúció, amelyet könnyű otthon telepíteni. Tehát az átlagos felhasználó valamilyen szinten úgy tudjon kapcsolatba kerülni vele, hogy nem kell szakembert hívni ahhoz, hogy fölkerüljön a gépére. Itt a disztribúció azt jelenti, hogy egy olyan változata, ugye? Igen, ezek a kiadások, különböző kiadások léteznek. A jövő héten kezdődő konferrel kapcsolatban lesz egy új lehetőség, hogy az olvasóink, illetve az felhasználók közelebb kerüljenek a Linuxhoz. Meg a mi hallgatóink is. A Linux ültetvény nevű rendezvényünk, ami a konferen belül van, tehát egyszerűen be kell menni a konferre. Ott ingyenesen tudnak telepíteni az olvasógépére. Lehet vinni gépet, Winchester, de főleg gépet. Tehát nem kell más tenni, mint beviszi a gépet, és akkor szakemberek fölteszik a Linuxot? Igen, kérjük, hogy nézzék a linuxworld.hu nevű helyet, mert előre regisztrálni kell az embereket, vagy olvassák az újságunkat, vagy telefonáljanak be a szerkesztőségbe, mert ne arra nem vállalkozhatunk, hogy napi több ezer embernek a gépére feltelepítsük, de előre egyeztetett időpontokban lehet jönni, és akkor mindenkinek elmagyarázzuk azt, hogy hogyan lehet ezzel elindulni. Na most az elterjedt nézet, hogy elég nehéz telepíteni Linuxot, akkor itt órákon keresztül kell majd várni arra, hogy elkészüljön a gép? Hát meg fogjuk mutatni, nem, azért nem órákon keresztül, de egy kicsit hosszadalmas a dolog, de pontosan a legújabb változatok azok egyre inkább felhasználóbarátak, tehát igazából az olvasó is könnyedén megbarátkozik vele, el tud igazodni egy egészen ilyen Windows telepítő rendszerhez hasonlítható maga az installációs procedúra. Egyébként kint a Linux ültetvényen bemutatunk egy legújabb Linux verziót, amelyet hát jelképes összegért, éppen csak a gyártási költségeket fedezzük valahogy, szétoztunk az olvasók között. Linux, Windows, Macintosh, azt hiszem, hogy az átlag felhasználó számára zavarba ejtően sok operációs rendszer van már a világon. Ezek azok, amelyek működtetik a számítógépet. Most viszont az OS 2 lesz a célpontunkban, erről már igen régen beszéltünk, hogy Varga Gábor utána nézett és néhány praktikus programról fog beszámolni. Panaszkodtak is a hallgatók, úgyhogy íme legyen. Az IBM kibocsájtotta a legújabb 1.1.7-es verziójú Java motort OS 2-re. Aki rendszeresen használ Java alkalmazásokat, vagy fejleszt Java alá, annak érdemes beszereznie ezt a verziót, mivel a teljesítmény jelentősen megnövekedett. Az IBM mérései szerint ez a teljesítmény kétszerese a Windows NT-n futtatott hasonló Java motornak. A Java programok fejlesztésével foglalkozóknak érdemes ellátogatniuk az Innovált cég honlapjára is, mivel ingyen adják a Street Mailer Java alapú levelező program vásárlóinak a forráskódot is. OS 2-re is megjelent az AOL Instant Manager-e, amely segítségével könnyebben érintkezhetünk a hálózaton szerzett ismerőseinkkel. Az AOL kibocsájtotta az alkalmazás Java verzióját is, amely tökéletesen együttműködik az előbb említett 1.1.7-es motorral. A program letölthető az AOL oldaláról. ICQ rajongónak további jó hír, hogy mostantól, tegnaptól vagy talán tegnap előttől OS 2-re is fejlesztettek ICQ klienst. A Keller Group piacra dobta az OS2 Warp bónusz pekéből ismert FoxWorks hálózaton megoszthatóan használható változatát. Így könnyedén elláthatunk egy kisebb irodát Fax-szal. A FoxWorks kiszolgálón történő telepítése után 5 másik hálózati összeköttetéssel rendelkező munkaállomás is használhatja a kiszolgáló Fax-et. Így kevesebb Fax készülékre van szükség, és egy telefonvonallal megoldható 5 munkaállomás ellátása. És még egy utolsó hír, megjelent a Boot OS 2 legújabb frissítése, amelynek segítségével egyszerűen és gyorsan lehet indítható OS 2 rendszereket telepíteni a merevlemezre vagy floppira. A telepítendő rendszer szolgáltatásait különböző paraméterekkel adhatjuk meg. Warp 3-as alapon 10 megahely foglalásával már egy teljes funkcionalitású rendszert lehet építeni, amelyet például arra lehet használni, hogy a meglévő rendszerünket karban tarthassuk. A floppira passzoló változat pedig kizárólag alapszolgáltatásokat nyújt. Hát... Modem Idők hallgatói Varga Gábor OS2 szakértőt hallották. Most viszont, miután már igen régen beszéltünk multimédia újdonságról, néhány szóban egy olyan lemezről, amit már Bódi Zoltán is nagy durranásnak apostrofált. Ez most jelent meg a héten? Sőt, még igazából meg sem jelent, a jövő heti frankfurti könyvvásáron fog megjelenni. Biblioteca Hungarica a fő címe, ez a magyar könyvtáraknak az 1000 éves történetéről szól, hiszen már a könyvtár történetünk is 1000 éves, az írásbeliségünkkel együtt. Az összes nagy nyelvemlékünk és nagy könyvtárunknak a története föl van itt sorolva. Nagyon látványos ez a CD-ROM, amit legalábbis a bemutató változatból én már láttam. A Neumann KHT fejlesztette ki direkt a frankfurti könyvvására. A legjobban nekem azt tetszett, hogy CD-ROM formában jelenik meg, de soha nem fog elavulni az adatbázis, hiszen élő linkekkel, élő kapcsolatokkal, internet kapcsokkal rendelkezik, és a már meglévő internetes könyvtári adatbázisokhoz azonnal tudunk kapcsolódni a CD-ROM használatával. És még egy utolsó mondat, hogy egy másik CD-ROM-ot is kifejlesztettek a frankfurti könyvvására, amelyiknek Múzeumi séták Budapesten a címe, ugyanolyan céllal, mint a Biblioteca Hungarica, tehát egy kis országpropaganda, ami annyira új a szemlélete ennek a CD-ROM-nak, hogy ezt tényleg látni kell. Csak ennyit mondok. És ha már Bódi Zoltán a frankfurti könyvvásárt említette, akkor tegyünk említést a jövő heti konferről, aminek előzeteseként jövő héten hétfőn itt a Petőfi Rádióban egy egésznapos akciónap lesz. Dragon Györggyel kettesben üldögélünk itt majd több órán keresztül adásban, és egy csomó érdekes, praktikus, számítógépes dologról fogunk beszélni. Most viszont itt a Modem Idők végén, ami még belefér, meg Dragon György száján kifér, a hírsziporka következik. Megtudtuk, hogy mi magyarok a déli, illetve latin népcsoporthoz tartozunk, most etimológusok biztos felsziszennek, hogy ez nem így van, viszont internet felhasználási szokásaink alapján Franciaországgal, Olaszországgal és Spanyolországgal sorolnak minket egy csoportba, szemben belgákkal, az angolokkal és a németekkel. Az első csoport, amelyben a belgák is tartoznak, inkább pragmatikus internet felhasználók. A délieknél viszont inkább idegennek érzik ezt a világot, és ez nem annyira a technikai fejlettség miatt, hanem az életmódbeli különbségek miatt tapasztalható. Az északi országoknál, mint Belgium, Németország, stb. Nagyobb az angol nyelvismeret, míg nálunk olaszoknál, franciáknál ez sokkal kisebb, így passzívabbak vagyunk, sokkal jobban elszigetelődünk a világhálótól, ebben még van mit fejlődünk, mi is nagyon propagáljuk a világháló használatát minden egyes modern időben. Lehet, hogy a magyarok temperamentumára is ad némi következtetni valót? A felmérés erre nem tért ki, csak és kizárólag az internet használatra, illetve azok szólaltak meg benne, akik egyáltalán nem használnak internetet, hogy fel lehessen mérni a szokásokat és a viselkedési formákat. Ha már a viselkedési formáknál tartunk, Hollandiában is vannak ám mindenféle internet felhasználók, olyannyira, hogy a holland rendőrség 15 cyberrendőrt nevezett ki azért, hogy megállítsák a harcot, megállítsák a bűnözést az interneten, és harcot kezdjenek az internetes bűnözés ellen. Ezek a cyberkopók a holland weboldalakon járőröznek, és a pedofiliától a hitelkártyás csalásokig mindenféle olyan történeteket keresnek, amire le lehet csapni. Reméljük, hogy hamarosan nálunk is lesznek ilyen típusú rendőrök. Következő hírünk, hogy a világ legnagyobb fénymásológyártó cége 40 alkalmazottját bocsájtotta el azért, mert munkaidejében pornó oldalakat nézegettek. És nem fénymásolták le a gyári gépben? Kinyomtatták legfeljebb. Ennek a cégnek 92 000 dolgozója van, akiknek megfigyelték az internetezési szokásait, így a szóvivő szerint csak azokat bocsájtották el, akik munkaidejében nem a cégre vonatkozó honlapokat, hanem egyéb más honlapokat nézegettek. Ezennel vége a Modem Időknek, annak a műsornak, ami egy éve minden héten jelentkezik, de csak egy hétre van vége, ugyanis október 7-én csütörtökön újra jelentkezünk. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, címünk net.hu/modemidok. A hely elérhető az internettől főoldalán, és a PC World CD melléketén pedig MP3 formátumban hallgatható a Modem Idők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.